ونبدأ بالقراءة والعرض، فليقرأ أحدكم. بارك الله فيكم، ليقرأ أحدكم. أين القارئ؟ نعم، لا يقرأ أحدكم. طيب، ابدأ أول الفصل، الفصل الثالث. بسم الله وقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في النفاس وحكمه. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تراه الياء في تيمية مشددة. شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تراه هنا تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة. ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل له حق في أقله وأكثره. قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها صفا 37: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب. فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار انتهى. قلت: وعلى هذا فإذا زاد دمها على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام 40، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع قبل أقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان بالتنكير نعم. ولم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه بعدها، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. جيد، بسم الله. الفصل الثالث. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة برسالة في الدماء الطبيعية للنساء، الفصل السادس في النفاس وحكمه. ثم بدأ بتعريف النفاس فقال: النفاس تم يرخيه الرحم بسبب الولادة. نسمى شيخ نفاس ندام inayotolewa au inayomwagwa na mfuko wa uzazi kwa sababu ya kuzaa. Sababu ya kutoka damu hii ni kuzaa, na damu hii yatoka katika mfuko wa uzazi, imma maaha, imma damu hiyo inatoka pamoja na huko kuzaa, imma maaha, ima ni pamoja na huko kuzaa, au baadaha, au baada ya kuzaa, au qablaha, au qabla ya kuzaa, biyaumaini au thalathatin, kwa siku mbili au kwa siku tatu. Ni swala ambalo ni khilafu kwa damu inayotoka kabla ya kuzaa. Baadhi ya ahlul ilmi hawaoni kwamba hiyo ni nifasi, nayo ndio madhhabu ya Ash-Shafi'iyya. Ma'at-talqi, pamoja na uchungu. At-talqu huwa waj'u al-wilada, ni yale maumivu anayopata mwanamke wakati wa kuzaa au kwa sababu ya kuzaa. Ule uchungu unakuja kabla ya kuzaa mpaka wakati wa kuzaa, ile inaitwa at-talqi. Hii ni taarifu ameitaja Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kuhusiana nifasi ni nini. Kisha anaendelea kufafanua, lakini akataja kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anasema: waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala: wa ma tarahu hina tashra'u fi talqi fahuwa nifasun. Kile anachokiona mwanamke, kwa sababu tarahu hapo ni fi'il mudhari ya al-ghaiba, yani kuna dhamiri kwa maana kuonyesha kwamba ni ghaiba. Hiya ma tarahu, hiya kile anachokiona huyo mwanamke, hina tashra'u fi talqi, pale anapoingia katika uchungu, fahuwa nifasun, hicho ni nifasi. Walam yuqayyidhu biyawmayn au thalatha, na hakuifunga hiyo damu kwa siku mbili au siku tatu. Hakusema siku mbili wala siku tatu, lakini pale mwanamke anapoona uchungu au anapopatwa na uchungu, kisha uchungu wa kuzaa yani, kisha akatokwa na damu, hiyo ni nifasi. Wa muraduhu, na kuna muradi wake makusudio hasana makusudio hapo muradi wake talqun yaqubuhu wiladatun ni uchungu unaofuatiwa na kuzaa ni ule uchungu unaofuatiwa na kuzaa wa illa na ukiwa uchungu huo si wa kuzaa yani kwa maana haukufuatiwa na kuzaa falaisa binifasi hiyo si nifasi wazi maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yamefahamika tayib tunaondoka katika sehemu hii kisha anaeleza ikhtilafu ya ahli al-ilm anasema wa ikhtalafa al-ulama na wamikhtalifiana wanawachuoni hal lahu haddun fi aqallihi wa aktharihi je hiyo damu ya nifasi au je hiyo nifasi ina kiwango ina mpaka kwa uchache wake na wingi wake kwamba mpaka au kiwango cha muda upo kwamba labda lazima iwe siku moja siku mbili au wiki na kuendelea kadhalika kiwango je ina wingi hiyo damu yenyewe ina kiwango maalum cha wingi au hata tone moja litakalotoka baada ya kuzaa itakuwa ni nifasi kwa hiyo wanawachuoni wamehtalifiana kuhusiana masala ya aqalli na akthar yani kuhusiana haddi je kuna haddi ya aqalli na akthar jana tulieleza hapa tukasoma baadhi aqwali za wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'iyya كما الإمام الرملي شمس الدين محمد الرملي نايه كتك كتابه كتك حاشية ياكي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نايه أكفاني إحالة كوالإمام النووي كوني كتابه جاكي الروضة kwamba katika madhhabi ya Shafi'iyya wao wanaona kwamba iko haddi ya aqalli kiko kiwango kilichothibitiwa katika uchache ndio madhhabi ya Shafi'iyya lakini Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yeye hakuwafiki hilo bali akasema wala hadda li aqallihi wala hakuna kiwango cha uchache wake kwa uchache wake hakuna mpaka chochote kitakachotoka kitakuwa ni nifasi nasema bali yathbutu hukmu nifasi lima wajadathu itathibiti hukmu ya nifasi kwa kile atakachokipata mwanamke hayo ni maneno katika ar-rawda lakini Shafi'iyya wao wengine wasema wa aqalluhu daf'atun au duf'atun ngine wasema aqalluhu lahzatun ngine wasema wa aqalluhu majjatun kwa zote ni ibara hizi za kuonyesha kwamba kuna aqall wazi haya sasa katika kujibu swali hili Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema akataja kauli ya Taqiyuddin Sheikh Taqiyuddin al-Hilali رحمه الله تعالى أنا سمع قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها الصفحة 37 أنا سمع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى قد كرسل ياكي كوس الأسماء مدينة أمبايو sheria imeyatundika juu yake imetundika juu yake hukumu au imetundika kwa majina hayo hukumu katika ukurasa wa 37 amesema wanifasu la hadda li aqallihi wala li aktharih nifasi haina kiwango haina mpaka kwa uchache wake na kwa wingi wake mfano maneno Imam an-Nawawi lakini yeye kama na wingi wake sipokuwa Imam an-Nawawi amesema ghalibuhu kam situ ghalibuhu 40 yawma na akthari yake hakusema akthar tena amesema aktharuhu 60 yawma kisha akanukuu kauli ya Abu Isa Tirmidhi Imam Tirmidhi kisha akasema wa ghalibuhu 40 yawma kisha akasema wala hadda li aqallihi, hakuna hakuna uchache katika, hakuna mpaka katika uchache wake, wala hadda li aqallihi. Kwa hiyo maneno haya ya Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu ta'ala yanaungana maneno ya Munawi rahimahullahu ta'ala katika uchache na wingi. Afwan, katika uchache, lakini katika wingi yeye asema hakuna haddi. Falau kudira anna ra'ati dama, lau ilikadiriwa, lau ilikadiriwa kwamba mwanamke aliona damu, akthara min arba'ina, zaidi ya siku arobaini, au sitina, au zaidi ya siku sitini, au sabiini, au siku sabini, wanqata'a, kisha ikakatika, na ikakatika, fahuwa nifasun, hiyo itakuwa ni nifasi. Lakin in ittasala fahuwa damu fasadi, lakini ikiendelea ikaunganika, hiyo itakuwa ni damu ya fasadi, damu chafu, damu ya uharibifu, itakuwa hivyo. Unafahamu? Kama itaendelea sasa ikafuka zaidi ya siku 60. Hata wale waliosema kwamba hakuna haddi wamefikia kusema hivyo, hakuna haddi kwa kiwango, wakasema ikizidi zaidi ya siku 60 basi itakuwa ni damu fasadi. Sisi tumesoma damu zilizogawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni damu ya haid, ya pili ni damu ya istihadha, ya tatu ni damu ya nifasi. Kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba kuna damu ya nne na ni damu fasadi, lakini wengi katika wao wakaichukua damu fasadi wakaingiza katika istihadha, kwa kafanya al-aqsam ni thalatha aqsam. Na hivi ndivyo alivyofanya pia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wahina idhin, anasema basi na kwa hiyo tuweza kusema hivyo, na kwa wakati huo sahihina na idh, na wakati huo basi, falhaddu arbauna, mpaka utakuwa ni siku arobaini ndio mpaka, fa innahu muntaha alghalibi, kwa sababu ndio ukomo wa ghalib. Maneno ya Taqiyuddin al-Hilali yanaendelea, jaat bihi al-atharu, zimekuja kwa hilo athar, fa innahu muntaha al-ghalib jaat bihi al-athar, kwa sababu huo ndio ukomo wa wingi, zimekuja kwa ukomo huo au kwa wingi huo au kwa ghalibu hiyo, ghalibu hiyo imekuja athar, kama ni ghalibu siku 40 pia wanasema kwayo kwa hizo 40. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Qult, Sheikh anasema, ninasema sasa mimi, waala hadha, na juu ya msingi huu, faidha zada damuha, faidha zada damuha ala al-arba'in, ikizidi damu yake mwanamke juu ya siku 40, damu ya nifasi ikatoka kuanzia 41, 42 na kuendelea, wakana laha adatun binqita'ihi ba'du, na ikawa yeye ana yeye ada kwa kukatika kwake damu hiyo, baada ya hapo, kwamba ana ada pingine yule mwanamke sasa tayari kishajifungua zaidi ya mara moja, sio? Kwa hiyo ana ada yeye nifasi, kwamba ikifika siku fulani na katika. Unaeleweka? Au dhaharat fihi amaratu qurbi linqita'i, au zimedhihiri kwake yeye, zimedhihiri ndani yake katika masiku hayo alama za kukurubia kukatika, yani kwa maana ya kwamba imezidi siku 40, imekwenda 41, 42, lakini yeye ajua kwamba katika ada yake ikifika 43, 44 itakatika. Au kuna ishara ya kwamba sasa iko mwishoni, itakatika wakati wowote, kuna alama, anasema intadharat, atangojea حتى ينقطع مبكي كتيكي قاسي سمي قم بها أبا أربعيني ويكزيدي أربعين موجة دام فساد لا أفاني صبرا ما دام هي أجوة قم بكنا آدى يكونايو يكزيدي يبكوا سكمبيلي سكتاتو au kuna ishara, kuna alama za kuonyesha ya kwamba sasa yafika mwisho, karibuni itakatika, itaisha. Intadharat hatta yanqati'a, atangojea mpaka ikatike. Wa illa, na ikiwa hana ada wala hakuna alama za kukurubia kukatika, ikhtasalat inda tamamil arba'in, ataoga wakati wa kutimia siku arba'in. مفهوم؟ لأنه الغالب، فسبب هذا أربعين هو غالب. إلا أنا أقول جنا مسألة من جين أنا فنقول كراسة من جين. إلا أن يصادف زمن حيضها، إلا إذا يصادف زمن حيضك، فتجلس أو فتجلس مسألة لكاسانة فيها. آه؟ فتجلس فإنها تجلس. Yeye mwanamke atakaa hata yantahi ya zamanul hayd, mpaka ikome wakati, ukome wakati wa hedhi. Kwa maana kwamba hedhi imeunganika na nifasi sasa. Ule wakati wake wa hedhi wa kupata hedhi, tarehe zake zile zimefika. Kwa hiyo ikachanganyika baada ya nifasi ikafuata hedhi. Kwa hiyo atangojea, atangojea ule muda wake wa hedhi mpaka ukome. Fa idhan qata'a, ukikoma ukikatika ule muda wa hedhi, baada dhalika baada ya hapo, fayambaghi an yakuna kal'adati laha, inatakiwa iwe kama ada yake. Fa ta'malu bi hasabihi fil mustaqbal, na atafanyia kazi kwa kiwango chake hicho katika mustaqbal. Kwa hiyo pingine amefikia siku 40 au ile siku ya 40, siku 41 mathalan, kisha ukafika wakati wa ada yake ya kawaida ya kupata hedhi katika kila mwezi, damu ikaendelea, tutahesabu kwamba atahesabu zile siku zake za hedhi anazoingia hedhi. Na kipindi kingine kikitokea atahesabu hivyo hivyo. Kwa mfano kwamba ilikuwa nilikaa siku 40 au 42 alafu ikaanza hedhi. Kwa hiyo ataona kwamba ada yake itakuwa ni siku 41, 42. Hedhi ni nifasi inaisha. Kwa hiyo atafanya hivyo katika mustakbal kwa kuhesabu, kwa kuzitoa zile siku zake za hedhi zilizoingia. Wa inistamarrat, wa inistamarra, ile damu ikiendelea tena baada ya hapo, zile siku za hedhi zikawa pia nazo siku zake za ada pia zimepita zile za hedhi. Fahiyya mustahadha, basi huyo ni mwenye damu ya ugonjwa. Tarjiu ila ahkami almustahadhati sabiqa, atarudi kwenye hukumu za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, hukumu zilizotangulia. Ya sabiqati binati ya ahkami, mfahamu eh? Tarjiu ila ahkami almustahadhati sabiqa, atarejea katika hukumu za mwenye damu ya ugonjwa zilizotangulia. Kusabuni ahkamu. Walau tahurat inqita'i dami anha, na lau kama alitaharika kukatika damu, kwa kumkatikia damu, fahiya tahirun. Walau kabla al-arba'ina, na lau kama alitaharika kabla, na lau alimkatikia yeye damu, basi atakuwa yeye kutahara ijapokuwa kabla ya siku 40. Hata kama ikiwa ni siku ya 20, siku ya 30, kabla ya hapo au zaidi ya hapo kidogo, lakini akatoharika, basi yeye ni tahir. Damu ikikatika atakuwa iko tahir. Fataghtasilu wa tusalli wa tasumu wa yujami'uha zawjuha. Kwa hiyo ataoga na ataswali na atafunga na atamjami'i yeye mume wake. Illa yakuna linqita'u aqalla min yawmin wala hukma lahu, isipokuwa kukiwa kule kukatika ni kuchache zaidi kuliko siku moja, hiyo haina hukumu. Qalahu fil mughni, hayo ameyasema katika al mughni. Kwa hiyo Hanabila pia wanazingatia aqal, kama ikiwa ni aqal min yawm, basi wanasema si nifasi. hiyo haitaitwa nifasi kwa sababu ni aqal min yawm. Hayo yamesemwa katika Al-Mughni. Mnafahamu? Leo mafahamu haraka haraka? La. Tukadam fasad tasoma, kuna maelezo nitayataja insha Allah. Bila shaka, lakini kwanza tuache kwanza, maswali yatakuja. Kuna ufafanuzi nitautoa baada ya kusoma haya insha Allah. Wala yathbutu an-nifasu illa idha wada'at ma tabayyana fihi khalqu insani. Na haitathibiti nifasi, Sheikh anasema hivyo. Na haitathibiti nifasi ila atakapojifungua, atakapozaa mwanamke, kile kitakachobainika ndani yake maumbili ya mwanadamu. Falau wada'at saqtan saghira lam yatabayyan fihi khalqu insani. Lau kama mwanamke alijifungua kipomoko kidogo ambacho hakijabainika ndani yake maumbili ya mwanadamu, falaisa damuha dama nifasi, haitakuwa damu yake ni damu ya nifasi. Damu yake si damu ya nifasi, bali huwa damu irqin, bali hii itakuwa ni damu ya mshipa. Fayakunu hukmuha hukma almustahawa, itakuwa hukumu yake ni hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqu insani, na muda mchache ambao inabainika ndani yake, yanabainika ndani yake maumbile ya mwanadamu, 80 yauma, ni siku 80. Ha? Yatabayyan. Wa aqallu ma tabayyanu fiha khalqu insani, na muda mdogo au muda mchache ambao hubainika katika muda huo maumbile ya mwanadamu, 80 yauma, ni siku 80. Yaani baada ya nafaka ya pili ile nafaka ya tatu sasa. Yaani baada ya nini 40 al-awwal wa thani al-40 al-thalith. Min ibtida'i al-hamli, kutoka kuanza mimba. Wa ghalibuha 90 yauma, na ghalibu yake muda huo wa khalqu insani ambao tabayyanu fiha khalqu insani au tatabayyanu fiha khalqu insani ni siku 90. قال المجد ابن تيمية رحمه الله أما سمع المجد ابن تيمية رحمه الله فمتى رأت دما وياك شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ووت يتقبون من أمك دام على طلق قبلها فموجة نوشونه قبل ياك لم تلتفت إليه حتى يتزامى دمه كمان أتيفوزا سنفاسي وبعدها بعد ياك تمسك عن الصلاة والصيام فمن لدام تكون بعد يا فزاء اتجزوي كفونغا كسوال كفونغا فهموا. ثم ان انكشف الامر كيش لكبينك جامب بعد الوضع بعد يا كجفونغوا على خلاف الظاهر كنيومنا ظاهري ليه كان بينكيا كوانبا ili ilikuwa ni nifasi, au kama ilikuwa hakuhesabu kwamba ni nifasi, kama alihesabu kwamba ni nifasi, basi anahesabu kwamba damu hiyo ni nifasi, alafu kembainikia kwamba si nifasi. Rajaat fastadrakat, atarejea na atadiriki, atakidiriki kile kilichomfutwa. Kwa maana kwamba ikibainika kama mathalan alihesabu kwamba ni nifasi, akaacha kuswali, akaacha kufunga, basi baada ya kubainikiwa, baada ya yeye kuzaa ikambainikia mambo kwamba ile ilikuwa si nifasi, basi itabidi kwamba ilikuwa si nifasi, na yeye alihesabu ni nifasi, zile swala alizoziacha atazilipa, na kama kuna saumu aliyoacha basi pia vile vile atailipa kwa sababu yake. Wal aks bil aks, nafahamu nikisema hivyo, na kinyume chake kinyume chake. Yaani maneno hayo hayo chukua yake kinyume. Lakini kufanya hivi napenda kusika zile hizo kazi ngumu. Itakuwa utafakari. Kuwe mtafakari katika mambo hayo. Wa in lam yankashif al-amru, likiwa halikubainika jambo, halikufunuka jambo, istamarra hukmu adh-dhahir fala i'ada. Itaendelea hukumu ya dhahiri, wala hakuna kurejea tena. Haizi kusema ihtiyatan itabidi zile swala ni ziswali au saumu nilipe. Hafala i'ada. Naqalahu anhu fi sharh al-iqna'i. Amenukuu kutoka kwake katika sharh ya iqna'i. Al-adhan. Ahkam an-nifas. أحكام النفاس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي. حكم زنفاس. حكم زنفاس نكما حكم زحيض فكأحكام الحيض نكما حكم زحيض سواء وسواء يسبقوا ويالي يفوتاهم. Yani yale ambayo yametajwa kwa mwenye hedhi katika hukumu za mwenye hedhi ndio zile zile hukumu za mwenye nifasi. Sawa bi sawa. Sawa sawa. Hakuna tofauti. Isipokuwa haya mambo yafuatayo atakayotaja hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala. Al-awwal al-iddatu. Jambo la kwanza ni eda. Kuna tofauti katika masala ya nifasi na masala ya haidhi katika eda. Tofauti koje? Asema fatu'tabaru bitalaqi duna nifasi. Eda itazingatiwa kwa talaka. Itakuwaje? Eda itazingatiwa kwa talaka vipi? Angesema haidhi itazingatiwa kwa au fatu'tabaru bil haidhi duna nifasi. Anasema hivyo? Sio. Naonaje? Naona hivi ndio ndio sawa. Fatu'tabaru ay al-iddatu bil haidhi duna nifasi. Nani kwa hiyo bil haidhi? Kwa kuna bil haidhi. Eh? Sawa, lakini yu'abbi moja kwa moja kwa sababu ni mukabala wa nifasi. Kuja hivi ngikoni awdah. Sawa sawa katika hayo kuja hivi. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtum an-nisaa kayfa talliquhunna li'iddatihin. Akusema akusema waacheni kwa ila zao, kwa maana kwa tahara kiwa wanazielekea eda kwa wakati wa eda, kwa sababu lamu ni ya tawqit. Kwa hiyo nasema fatu'tabaru bitalaqi duna nifasi, inazingatiwa hiyo eda kwa talaka, yani kwa haidhi pasi na nifasi. Li'annahu in kana at-talaqu qabla wad'i al-hamli inqadat al-iddatu biwad'ihi la bin-nifasi. Kwa sababu mambo yalivyo, ikipatikana talaka, in kana at-talaq, ikipatikana talaka, yani in waqa'a at-talaq, in hasala at-talaq qabla wad'i al-haml, qabla ya kuzaa mimba, in qadat al-iddatu biwad'ihi la bin-nifas, itaisha eda kwa kuzaa kwake na si kwa nifasi. Kwa maana mwanamke mathalan ameachwa kabla ya kuzaa, akizaa tu eda yake itakuwa imekwisha kwa kule kuzaa, haitasubiriwa mpaka damu, mpaka iishe damu ikatike kama siku 40, haisubiriwi hiyo. Umefahamu? Kwa hiyo nifasi haizingatiwi. Wa in kana at-talaq ba'da al-wad'i, na ikiwa talaka, ikipatikana talaka baada ya kujifungua, baada ya kuzaa, intadharat rujua al-hayd kama sabaq, atasubiri, atangojea kurudi hedhi kama ilivyotangulia, hata hisabu ile ile itakuwa isabiki pale. Naelewa? Kama ilivyotangulia. Athani muddatul ilai, muda wa kula kiapo, kula kiapo cha kutomuingilia mtu mke wake. Ilai, mtu amekula kiapo kwamba hata muingilia mke wake. Yuhsabu minha muddatul haidhi, utahisabiwa katika hiyo ila muda wa hedhi. Wala yuhsabu minha muddatu nifasi, na wala haitahisabiwa kwake yeye mwanamke muda wa nifasi. Wal ila'u, na ila'i, ila'u maana yake أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. إلى ما نياك مكؤاب أمتو كواشا كمجامع مكيوي إما مليلة أو مدة أمباو تزيد ميز منه أو على أو مدة على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر أو كمودة أمباو تزيد ميز منه أمتو أكاد كيابك وميز ستة ميز ستة أكتانا بيبي au mwaka mzima huo sita ingia hapo kwa akaapa namna hiyo mtu fa idha halafa wa talabathu bil jimaa'i ja'ala lahu muddat arba'ati ashhur min hilfihi atakapoapa huyo mwanamme na akamtaka mke yani mke akamtaka mumewe wa talabathu na mke akamtaka mumewe bil jimaa'i kufanya jimaa'i جعل له مدة 4 أشهر من حلفه أو جعل له أتجعل ويهي أتوك ويهي مدة وميز من كتوكك وفقواك من أمي أتوك ومدة معلوم فإذا تمت أكتمي مدة هو أجبر على الجماع أتتزو أنقوب أتلازميشها كفن جماعي huyo mwanamme au ilfiraki bitalabi zauja au kutengana kwa kutaka kwa mke. Ikiwa sasa ameapa kwamba sitakutana na wewe kwa miezi sita, mwaka mmoja au kafunga sitakutana na wewe kabisa, sitakukuona mimi, na mwanamke ataka hilo, si kwa sababu amesafiri au amepata udhuru wa maradhi au la, kumetokea mshajara au mwanamme mwenyewe kwa ufidhuli wake na ubaradhuli akazungumza maneno haya kwa mkewe, na mke anamhitajia mume. Sheria imeweka miezi minne tu amepewa. Kwa hiyo ikishapita miezi minne, mwanamme achague moja ya mambo mawili: imma akutane na mkewe, na kuna taratibu zimewekwa pia vile vile mambo ya kiapo, au amwache mwanamke ampe talaka ende kwao, amwache mke wake. Ikiwa mke atataka kuachwa, ndio sharti liko hapo. Kwa hiyo masala hayo sasa yako katika mkono wa mwanamke. Mwanamke akitaka kuachwa, basi mahakama na kadhi atasimamia suala la kuachwa mwanamke kwa ijbar. Atapewa hiari mwanamme, hataki kutumika nguvu, ataatishwa na ndoa itavunjwa. Sasa tutafuta panga, tutafuta nini, tutataka kupiga watu, shauri yake, lakini ndoa itakuwa haiko tena, itavunjwa. فاذا تمت اجبر على الجماع او الفراق بطلب الزوجه, ukitimia muda huo miezi minne, atatezwa nguvu juu ya jimaa au kufaridiana kwa utashi au kwa matakwa ya mke. فهذه المدة إذا مر بالمرأة kwa muda huu ikimpitikia mwanamke nifasun ndio faili wa marra. فهذه المدة muda huu إذا مر بالمرأة nifasun ikimpitikia mwanamke nifasi, lam yuhsab ala zawji, hata isabiwa mume, haitahesabiwa kwa mume, kwamba sasa tutahesabu ile hata zile siku za nifasi, ile siku za nifasi yazimo. وزيد على الشهور الأربع بقدر مدته, نكتزيدشوا جوية إليني يزمن وقدر يمون ونفاسي ضمير يمون ونفاسي مدته. وزيد على الشهور الأربعة نكتزيدشوا جوية إليني يزمن بقدر مدته وقدر يمون ونفاسي بخلاف الحيض كنيوم حيضي, فإن مدته تحسب على الزوج kwa sababu muda wake wa hedhi utahesabiwa kwa mume, hata hesabu kwamba na siku fulani ulipata hedhi ile yaimu, itaambiwa himo, lakini nifasi itaambiwa hii haipo. Athalithu albulugh, jambo la tatu ni kubalighe. Kwa masala haya kiyatazama kama upati sura, kubalighe أنسمى يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس. ها؟ كبليغ كبتكانك وحيذي نولا كبتكانك ونفاس. ما كنت كيانغاليا هي نفاسي نكتكا vizaliwa wa vizaliwa vya hedhi ni kijukuu au kitukuu cha hedhi, sio ni katika lawazimi zake. Kupatikana nifasi lazima kupatikane nini? Kupatikane wilada. Wilada hakuwezi kupatikana bila ya hamu. Inawezekana mtu akazaa bila kuwa na mimba? Inawezekana kani lazima kuwe na mimba, na kunawezekana kuwepo na mimba bila kuwepo hedhi. Ndio masala ambayo haya, lakini imetajwa hivyo lianna almar'ata la yumkinu an tahmila hatta tanzil fayakuna alhusul albulughi bilinzal alsabiq lilhamli. لا يمكن أن تحمل حتى تنزل. سير سوي إنزال أنزل ينزل كل تنزل أنزل ينزل إنزال. لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل. كسبب منامك هاي وزكاني كمنامك كبيبة وجوزيتو كبيبة ميمبا مباكا أوي أوي ذا كشوش مني. Ni sawa hili? Ha? Haa, maana. Ibara kusoma ila matatizo li anna almar'ata la yumkinu an tahmila hata tunzila. Fayakunu, fayakuna husulu albulughi bilinzali. Kwa kutakuwa kule kupatikana baligh, kwa kule kushushwa mani, asabiqi lilhamli, ambako kumeitangulia mimba. Umeleweka? Au wazito kuelewa? Nani ameelewa? Naam. Tuna maiki kuna. Tuko. Kwamba hina tusema hapa ni kwamba mimba haiwezi kupatikana mpaka kupatikane inzal. Kutemsha manii, na manii yanakuwepo baada ya bulu ya baada ya bulu. Manii ndio alama ya bulu. Ni alama ya bulu. Naona. Kwa hiyo suala la nifasi linakuja baadaye, na bulugu inatangulia, na inajulikana kwamba alama za bulugu kwa mwanamke ni nani, ni suala la kuona hedhi. Kwa hiyo kishaona ina maana kama ni alama ya bulugu, lakini unaelewa? Naam. Kuna hakika na uzungumzo waelewa. Nadhani naomba nini? Unaelewa? Kwa ufupi ili tusipoteze kwa ufupi ni kwamba nifasi haiwezi kuwa ni alama ya bulugh, lakini haidhi inakuwa ni alama ya bulugh mubashara. Miongoni mwa alama za mwanamke kubaligh ni kupatwa na hedhi, lakini hatuwezi kusema kwamba nifasi ni alama ya bulugh. Limadha? Kwa sababu nifasi huja baada ya wilada na baada ya hamli, na hamli haiwezi kupatikana ila kwa inzali. Hamli haiwezi kupatikana ila kwa inzali, na inzali ni moja katika alama za bulugh. Kwa hiyo sisi tutasema kwamba huyu alibaligh kwa sababu ya inzali na si kwa sababu ya nifasi. Mmenielewa hapo? Tayibu, swali linakuja, je, kitabibu na vinginevyo, je, yawezekana mwanamke akapata ujauzito kabla ya nifasi, kabla ya haidh? Hayo ni masala mengine. Hatuwezi kusema kwamba ni muhali, huwezi kusema muhali. Ni jambo linawezekana. Lakini nifasi yenyewe haiwezi ikawa ni alama ya buluu, isipokuwa haidhi inakuwa ni alama ya buluu. Maelezo ya shekhe hapa, kwa sababu kutikana kwa hedhi hiyo buluu na si kwa nifasi, kwa sababu mwanamke haiwezekani kubeba mimba mpaka apate inzali, hata tunzila, mpaka afanye inzali ya mani. Fayakuna ha husulu lbulughi, kwa sababu hiyo basi inakuwa kule kupatikana kubalehe bil inzali sabiki, ni kwa kule kutoka na mani kulikotangulia hapo nyuma, lilhamli lisabiki lilhamli, kwenye kutangulia asabiki lilhamli, kwenye kutangulia mimba, inzali ni kutangulia mimba. Kwa maana mimba yenyewe, wacha huko, hiyo ni fasi, hiyo mimba yenyewe imetanguliwa na inzali. Ha? Yahsulu bil haidh, naam, inapatikana kwa sababu ya haidh. Yani kwa maana bulughu hupatikana kwa sababu ya haidh. Mwanamke akitoka na haidh anakuwa baligh. Ar-rabi'u anna dam al-haidh idha inqata'a thumma 'ada fil 'ada fa huwa haidh yaqina. Tofauti ya nne ni kwamba damu ya haidh ikikatika kisha ikarudi katika ada yake, ikarudi kwa vile vile ilivyo katika ile ada, itakuwa hiyo ni hedhi ya pili, hedhi nyingine, yaqinan, kwa yaqini. Mithlu an takuna adatuha thamaniyata ayami, mfano kuwa ada yake ni siku nane. Fatara alhaidha arba'ata ayami, mwanamke akaona hedhi kwa muda wa siku nne. Thumma yanqati'u yawmaini, kisha inakatika hedhi hiyo siku mbili. Thumma yaudu fi sabi'i wa thamin, kisha ikarudi katika siku ya saba na siku ya nane. Fahadha al-aidu haidhun yaqinan, hiki kilichorudi hiki kitakuwa ni hedhi kwa yaqini. Mwanamke anapata hedhi siku nane, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, siku zote hizi ameona damu. Ya tano na ya sita damu ikawa imekatika, ya saba na ya nane damu kiendelea kutoka. Hii siku ya saba na siku ya nane itakuwa ni haidhi. Naelewa? Yathbutu lahu ahkamu alhaidhi, itathibiti kwake yeye hukumu za haidhi. Wa amma damu nifas, wa amma damu nifas, ama damu ya nifasi, idha nqata'a qabla al-arba'in, itakapokatika kabla ya siku arobaini. Thumma aada fil arba'ina, kisha ikarudi katika siku ya arobaini. Fahuwa mashkukun fihi, hiyo ni yenye kutiliwa shaka. Pengine ametoka na nifasi kwa muda wa siku 20-25, alafu damu ikakatika siku ya 40 ikatoka tena, tutaitilia shaka hiyo. Fahuwa mashkukun fihi, fayajibu alaiha an tusalli wa tasuma alfardha almuaqqata fi waqtihi. Anasema itapasa juu yake mwanamke kuswali na kufunga faradhi yenye wakati maalumu katika wakati wake. Wayahrumu alaiha ma yahrumu ala alhaidhi ghairi alwajibat, na itakuwa ni haramu juu yake vile ambavyo ni haramu kwa mwenye hedhi visivyokuwa vya wajibu. Watakdhi baada tuhuriha ma fa'alathu fi hadha ad-dami, na atalipa vile anatalipa baada ya kufaharika kwake vile alivyovifanya katika damu hii. Mimma yajibu ala alhaidh qada'uhu, vile ambavyo ni wajibu kwa mwenye hedhi kuvilipa. Mwenye hedhi ana wajibu wa kulipa nini? Hasan. Kwa hiyo kama kipindi cha damu hii ambayo ni mashkuku mfii, tumwambia fanyaje? Tutamwambia swali, tutamwambia funga. Lakini kama ni saumu ya faradhi atakuja kuilipa hii swala, hatalipa ki saumu, atabidi ailipe. Naelewa? Lakini nafahamu, narudia tena hapa kidogo. Idha nqata'a qabla al-arba'in, unajua kuonekana na kitabu hiki kilivyo, nilikuwa nitakasoma hivi paragrafu moja tu papa, alafu basi darasa imeisha mpaka kesho. Tutachukua muda mrefu, lakini ndio faida iko hivi. Lakini masuala mengi yanazungumzwa ni masuala ya kielimu tena kubwa kubwa. masala ya kielimu tena makubwa makubwa. Unaweza kudhibiti kweli? الله المستعان. طيب شيخ أنا سمع إذا انقطع قبل الأربعين دام إكتفيك قبل يسك وربعين ثم عاد في الأربعين كيش إكارودي إكتفيك سك وأربعين لبوفيك سك وثلاثين دام إكتفيك إككام بك سك وربعين إكتفيك دام إكتفيك يعني فاسي نفاسي ها؟ فهو مشكوك فيه hiyo ni yenye kutiliwa shaka. Fayajibu alaiha, itapasa juu yake mwanamke, antusallia watasuma, kuswali na kufunga, alfardha almuakkata, faradhi iliyowekewa wakati, fi waktihi, ndani ya wakati wake. Lakini wayahrumu alaiha ma yahrumu ala alhaidhi ghairi alwajibat au ghairi alwajibat, sio ghairi alwajibat, kwa sababu istithna hii ya adatu istithna ya ghaib inachukua hukumu ya mustathna minhu, inachukua hukumu ya mustathna minhu ha? Kwa idha kana al-kalamu tamma mujaba mustathna minhu anakuwa mansub, sio mustathna minhu anakuwa ni mansub. Kwa vile vile ikiwa ghaib katika maneno ambayo ni tamma mujab, basi yenyewe inakuwa ni mansub, inachukua irabu ile مستثنى منه. ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات. نيتكوا ان حرام جوياك من امكي هو. كلي امباتك كنكوا حرام كمن يحيذي. يسيكوا مامو يا واجب. غير كمامو يلي حرام كمن يحيذي يسيكوا واجب. كمان ايه? استمسوا مكوني ما. تمام مبغان. Si wajibu kwake lakini haramu kuyafanya. Na? E kama saumu ya sunna, eh? Jingine. Kukaa msikitini, kusoma Qur'ani, tawafu ya sunna na mingine. Lakini asema watakdhi baada tuhuriha, na atalipa. Atalipa baada kutaharika kwake. ما فعلته في هذا الدم يلي اليو يفانيا كتك دمه مما يجب على الحائض قضاؤه ذلي أمبابيو بنباسكم ونحيذك في ليبا شونا ليو نو كما سنزي نو سنزيزي سانا هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة. Anasema haya ndio hii ndio kauli iliyo mashuhuri kutoka kwa mafukaha katika Hanabila. Tukipata wasaa tukikushirisha hizi istilahati. Maana ya mashuhuri, kuna mashuhuri anaposema Shafi'ia mashuhuri na kadhalika, tutaje kutoa maelezo insha Allah. Ni sehemu katika fiqh kufahamu ibara za aina hiyo. والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس. Hiyo aliyotaja ilikuwa ni mashuhuri katika madhhabu ya Hanabi. Sasa yeye anasema msimamo wake Sheikh. Na sawa sawa. Lililo sawa waswawabu na lililo sawa. Anadama ni kwamba ile damu idha awada itakapomrejelea mwanamke fi zamani katika wakati ambao yumkinu an yakuna nifasan, inawezekana ikawa ni nifasi. Fa huwa nifasu. Yumkinu an yakuna nifasan, inawezekana ikawa ni nifasi. Fa huwa nifasu, basi hiyo ni nifasi. Kwa hiyo kama mathala damu li katika siku ya 30 alafu ikarejea siku ya 39 au siku ya 40 katika ule wakati ambao inawezekana ikawa ni nifasi, hiyo ni nifasi. Wa illa fa huwa haidhun. Na kinyume cha hivyo ikitokuwa katika muda huo, basi hiyo itakuwa ni hedhi, itahesabika kama ni hedhi. Sasa imerudi katika muda ambao haiwezekani ikahesabiwa kama ni nifasi, itakuwa ni hedhi. Illa an yastamirra alaiha, isipokuwa ikiendelea kwa yeye mwanamke huyo, fayakunu istihaba, ndio inakuwa ni damu ya ugonjwa. Wa hadha qaribun mimma naqalahu fil mughni, na haya yako karibu zaidi kutokana na yale aliyanukuu kutoka katika al-Mughni anil imami Malik rahimahullahu ta'ala kutoka kwa al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala haythu qala wakati aliposema mwenye hiyo al-Mughni wa qala Malik na amesema Malik rahimahullah Abu Anas ndio sasa hivi kupita in asema in ra'ati ad-dama ba'da yawmayn aw thalatha yani min inqita'ihi fa huwa nifasun wa illa fa huwa hayd anasema akiona damu baada ya siku mbili au baada ya siku tatu yani kutoka kukatika kwake basi hiyo itakuwa ni damu ya nifasi imekatika siku moja siku mbili alafu ikarudi tena hiyo itakuwa nifasi wa illa na isiporudi katika muda huo fa huwa haidh na ikarudi katika muda mwingine zaidi ya hapo fa huwa haidh hiyo ni hedhi intaha wa huwa muktadha ikhtiyari shaykh al-islam ibn taymiyah na huo ndio muktadha wa chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah walaysa fi ad-dima'i shay'un mashkukun fihi bihasab al-waqi'i na hakuna katika damu kitu chochote chenye kutiliwa shaka ndani yake kwa uhalisia kwa kuzingatia ule uhalisia hakuna walakinna ash-shakka tukisema lakinna lakisema walakin ash-shakku tukisema lakin kwa takhfif walakin ash-shakku amrun nisbiyyun lakini kule kutia shaka ile shaka ni jambo la kinisbi yakhtalifu fihi an-nasu wanakhtalifiana katika hilo watu bihasabi ulumihim wa afhamihim kwa kiasi cha kwa kuzingatia elimu zao na fahamu zao walkitabu was-sunna fihima tibyanu kulli shay'in na kitabu na sunna ndani yake ndio kuna ubainifu wa kila kitu walam yujib Allah subhanahu ala ahad an yasuma marratayn na hakuwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kufunga mara mbili au yatufa marratayn au kutufu mara mbili kwamba ili ulifunga kule ilikuwa ni mashkuku mfihi kwa hiyo utafunga tena hakuwajibishiwa hivyo mtu Allah hajawajibisha hilo illa yakuna fil awwal khalalun ila itakapokuwa katika lile la kwanza kuna kasoro la yumkinu tadarukahu sawa la yumkinu tadarukahu sawa fa'ilu ya wala yumkinu tadarukuhu illa bil qada'i na ikawa haiwezekani kulidiriki hilo ila kwa kulipa kuna khalal ambayo imejitokeza kasoro imejitokeza katika jambo hilo la mwanzo na haiwezekani kulifidia na kulidiriki hilo ila kwa kulipa hapo ataambiwa alipe rejea tena urudie jambo hilo amma haythu fa'ala al-'abdu ma yaqdiru alayhi ama pale alipokuwa amefanya mja lile aliloliweza mina taklifi katika taklifu bihasabi istita'atihi kwa kiasi cha uwezo wake faqad bai'at dhimmatuhu imetakasika dhima yake kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haikalifishi Allah tabaraka wa ta'ala nafsi yoyote isipokuwa kwa usia wake kwa uwezo wake kwa wasaa wake wa qala fattaqu Allah mastata'tum na akasema Allah tabaraka wa ta'ala mcheni Allah kwa kiasi mwezavyo alfarqu alkhamis baina alhayd wan nifas tofauti ya tano baina hayd na nifas annahu fil hayd idha tahurat kwamba mambo yalivyo katika hedhi atakapotaharika mwanamke qabla ada yake siku sita akatoharika katika siku ya nne jaza li zawji hajma'uha bidun karaha itajuzu kwa mume wake kumjamii pasi na umakuruhu kama ametoharika siku ya nne au siku ya tatu ni jaizi kwa mume wake kumuingilia pasi na karaha yoyote wa amma fi nifasi idha tahurat qabla al-40 ama katika nifasi atakapotaharika mwanamke kabla ya siku 40 fayukrahu lizawjiha jima'uha 'ala al-mashhuri fi al-madhhabi ni makruhu kwa mume wake kumuingilia kwa kauli iliyo mashuhuri katika madhhabi wasahula yukrahu lahu jima'uha, na sawa sawa ni kwamba haikirihishi, si makruhu kwake yeye kumuingilia. Wa huwa kaulu jumhuri lulamai, na hiyo ndiyo kauli ya wengi katika maulama. Lianna alkarahata hukmun shar'iyyun, kwa sababu makruhu ni hukumu ya kisheria katika zile ahkamu alkhamsa taklifia. Yahtaju ila dalilin shar'iyyin, inahitajia dalili ya kisheria. Tuseme tu hii makruhu, lete dalili ya kisheria. وليس في هذه المسألة سوى وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص. نهكون كتك مسألة هاي اسبقوا كلي الكتاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتوك عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنها أتته قبل الأربعين، كما يي عثمان بن أبي العاص على إنجليا يي مكواك قبل سكو ربعيني، كجليو مكواك قبل سكو ربعيني، تامو كتكو، أني لفاس قبل سكو ربعيني سجتمية من مكواك كطهاريكا، أكوا أمي مسجلي، فقال لا تقربيني، أسيني كروبية، سير. Sinikurubie, wa hadha la yastalzimu lkaraha, na hili halilazimu karaha. Liannahu kad yakunu minhu ala sabili lihtiyati, kwa sababu mambo yalivyo inaweza likawa hilo ni kwa njia, likawa hilo kwake yeye ni kwa njia ya kujitoa kwenye shaka, ndio ihtiyat. Khawfan min annaha lam tatayaqqan at-tuhra, kwa kuchelea kwake yeye mwanamke kwamba hakuyakini utaharifu. أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب، أو يسيق وهاي كتك سباب. والله أعلم. نأضل ديان يجي وزيد كتك شرح الممتع شغمة لماليزو قوله بعد قسمه وهو وأتت إليه قال لا تقربيني، وهو من الصحابة. وقوله لا تقربيني نهي، وأقله الكراهة. كشك سيما والقراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت. وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي: الأول أنه ضعيف، أمي ذو فيش أقول سمني ضعيف، والثاني أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده فلا يدل على الكراهة. نأثري ومن بكي على الإمام عبد الرزاق كتك المصنف حديث نماري ألف موجة نميمبيلي نميلي لأدار قطني كتك السنن ياكي حديث نماري ميانان نشرنا ناربين نميلي كتوك الحسن كتوك عثمان بن أبي العاصي يكايلزيا المحشي هابا ناسما والحسن مدلس وقد عنعنا وقيل لم يسمع من عثمان بن أبي العاصي كما لم يكن تهذيب الكمان. كتابه هيك لكتاب جعل من جينا ونزوك سوما كتاب مسائل هايا يا حيضي لاستحاضة نا نفاس اسبات مسألة كما هي كتلم لنه كما هو yani usipate fawaidi kama hizi zilizotajwa kwenye kitabu hiki pamoja na udogo wa hajmi yake. Risala hii ni risala ya ilmu kwa adilla, taja kauli za wanawachuoni, wakati mwingine uzirudisha kauli za Hanabila, uzitaja tu nafaka zirudisha kwa sababu hazina dalili, hata asa hakuna taasu, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Sasa likuwa tusome tuangalie aliyomo katika sharh al-mumti kuhusu darasa iliyopita, kina dhani darasa iliyopita imeeleweka vizuri. Kikuna fawai na haya maneno hiyo kutoka kwa Sheikh Taqiyuddin akusema wa nifasu la hadda li aqallihi wala li aktharihi falau kudira anna mra'atan ra'at addama akthara min 40 au 60 au 70 wanqata'a fahuwa nifasu lakini in intasara fahuwa damu fasadi wa hinaidhin falhaddu 40 فإنه منها الغالب جاءت منها الغالب جاءت به الآثار. تتهاب الإشكال وموقع الإشكال وقمبا كما يتكويند فقا أربعين يتبدي أربعين ستين أو سبعين على فتة تفكيكا أبو يتكوى من إفاد فهو نفاس لكن إن انتصل فهو دم فساد نعم اليوم السابع والعشرون أكون مشكلة أكون قيد أكون فنغة ما ينقم بس كمبيل ولا سكتاك ابن تيمية يعني شيخ محمد بن صالح العثيمين نعم أبانا هذا ما نبي ابن تيمية ليه تبيت بدو يانغالي لكن بيو شيخ أبو سيما يقوات كما هي بدو ابن تيمية على نكو أو يوية من نكو ولا فكي ميزة من نياك كتكاتي لا شك النفاس هاي كندي لي بعد السبعين تكون يداو يا فساد نعم كويس سا أنت تذكرتي لكن بعد السبعين مثلا إذا رجع سكر السبعين نموجة إذا السبعين كيو نداو يا فساد نا حد يتكون تذكرتي وها بس أصلا يربعين kwa maana kwamba imetoka mwaka 71 au 72 huyu nifasi yake ilikuwa ni siku 40 tu falhaddu 70 40 fa innahu muntaha alghalib jaat bihi alathar hiyo itakuwa ni nifasi na ikitokea mpaka 70 itakuwa hiyo ni nifasi lakini kuna 71 hii itakuwa nifasi kuanzia 41 mpaka hapo zote ni nifasi nini damu fasadi atalipa zile ambazo atakiwa kulipwa naam tukubwa nasemaje sikusikia ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت نعم فهمش ماذا شكوا مايك Hapa masala Sheikh alikuwa anazungumzia kuhusiana na asiqta, asiq yani asaqta yani ipomoka, kwamba ikitoka mimba ikawa haijati haijaumbika umbile la mwanadamu, itakuwa sio nifasi, lakini kama itakuwa imeumbika itakuwa ni nifasi. Kisha akaendelea anasema kwamba kuumbika kuna kuwa baada ya siku 80 tangu kupatikana mimba au 90. Sasa akasema wakati akiona damu kwenye hicho kipomoka kabla ya siku hizo, kabla ya siku hizo, lam taltafit ilayhi wa ba'daha tumsik, kama ataona damu kabla ya siku hizo. Naona yani kama mwanamke ataona damu pamoja na utungu, famata ra'at daman ala talqi qablaha, sawa. Ni yada na mtangulizi huo kuhusiana na kinachozungumza, kisha nikaja kwenye maneno ya كلام المجد بن تيمية رحمه الله متعلق بما قبله يعني بمسألة بمسألة ماذا؟ مسألة السقط. نعم. ها؟ نعم. لا ما يتعلق. قبل هذه المدة. إين نير قبلها سنرد في يوم مدة. لا لا. يعني الكلام كلام المجد ما يتعلق بقضية السقط بالخصوص. لا ليس بالخصوص. إذا أين يعود هذا الضمير قبلها؟ طيب يقرأ. ثم أنا المجد بن تيمية. فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك على عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإحناء. Maana yake nimeelewa mimi kwamba mwanamke akiona damu kwa yani kwenye uchungu, wakati wa uchungu, kabla ya kipindi hicho cha siku hizo za kuumbika, kabla alwilada, qablaha ay qabla alwilada, dhamir huna yaudu ala alwilada, qabla alwilada, aha, qabla ya wilada lam tantafit ilayhi, hato yani hatojali swala la hiyo damu, kwa maana hato ihesabia kama ni katari, kama ni kasema hapa. Kuna kauli ya Shafi'iyya, Shafi'iyya wao hawaoni damu inayotoka kabla ya kuzaa, hata kama pamoja na uchungu, hawaoni kwamba ni nini, kwamba ile ni damu ya nifasi. Kwa hiyo kuna khilafu baina ahli ilmi, na kuna ambao wanaona kwamba damu ile ni nifasi. Lakini Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh al-mumti, yeye amelitilia nguvu hili suala la kwamba ile si damu ya nifasi, yani ile kauli ya Shafi'i amelitilia nguvu. Na sasa hujaje tusome kidogo. Allahu musta'an. Masala ya wadu ta'ud min jadid. نسمع هذه المسألة ذكرتها لقوتها. يا أبو الحين ها نسمع. وقال بعض العلماء أول سمع فإن قيل كيف نعرف أن هذا يومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل نعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة؟ الجواب لا نعلم، والأصل أنها لا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق، فإنه قرينة على أن الدم دم نفاس وأن الولادة قريبة، وعلى هذا تجلس ولا تصلي، فإن زاد على اليومين قضت ما زاد، لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس بل هو دم فساد. وقال بعض العلماء لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. آخر شريعة ومبامنين وقتك المجموع شرح المهذب للإمام النووي. وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعية، وأشرت إليه لقوته لأنها إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس. ما له؟ أو بعد ما تدي شرح ما لنا ملكة؟ شن خاب أنا زنبمزية كوسيان المسألة يدام إلى يتوكا قبل يا ولادة كوسكومبيلي أو كوسكوتات. كمان ما نمك أنا هيسو تشونغو نيكا ودام إلى يتوكا، لكني hatujui sisi atazaa au hazai katika siku mbili hizo. Jawabu ni kwamba sisi hatujui, hatuna elimu hiyo, sio? Na asili ni kwamba mwanamke hata kaa akaacha kuswali. Lakini sisi tuna dhahiri ambayo ni kawi, ambayo inatilia nguvu hii falq, ambayo inatilia nguvu asili hii, nao ni afalq ule uchungu. Hii ni dalili ya kwamba damu inayotoka ni damu ya nifasi, na kwamba kuzaa kuko karibu. Na kwa sababu hii basi mwanamke atakaa hata swali, lakini zikizidi zaidi ya siku mbili, kwa maana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, alafu hajajifungua, atalipa kile kilichozidi. Kwa sababu ishambainikia kwamba ile damu si damu ya nifasi bali ni damu ya uchafu. Lakini nasema baadhi ya maulama wanasema hakuna nifasi ila pamoja na kuzaa au baada ya kuzaa. Na kile anachokiona mwanamke kabla ya kuzaa, damu anayoiona mwanamke kabla ya kuzaa, japokuwa pamoja na uchungu wa kuzaa, sio nifasi. Haya yametajwa katika kitabu al-Insaf. Na kwa kauli hii basi mwanamke atakuwa amepumzika, ataswali, atafunga, pamoja na kuwepo hiyo damu na kuwepo huo uchungu, na hapana vibaya juu yake. Na kauli hii ndio kauli ya Shafi'ia, kama nakutaja katika Al-Majmu' sharh ya Muhadhab juzu ya pili ukurasa 521. Asema nimeishiria kauli hii kwa sababu ya nguvu yake, kwa sababu mwanamke huyu bado hajapumua, na nifasi ndio inapatikana ndani yake huko kupumua, kwa maana kishazaa inaitwa nifasi sababu inatoka hapo. Unafahamu? Kwa hiyo masala yanayozungumziwa hapa, shekhe anazungumza kwamba mwanamke akiona damu pamoja na uchungu au ala talqin qablaha, famata ra'at daman ala talqin qablaha, ikiwa mwanamke ataona damu akiwa pamoja na uchungu kabla ya kuzaa, lam taltafit ilayhi, hata itazama damu hiyo, wa ba'daha, na baada ya huko kuzaa, tumsiku ani swalati wasiyami, atajizuia kuswali na kufunga. Thumma in inkashafa al-amru ba'da al-wad'i ala khilafi adh-dhahiri raj'at fastadrakat, kisha likibainika jambo baada ya kuzaa kinyume na dhahiri atarejea na atafanya istidraki, atadiriki lile alilolifanya, kwa maana ya kwamba ilimdhihirikia kwamba hata ile ilikuwa kabla ilikuwa ni damu ya nifasi. Kwa hiyo kile ambacho alitakiwa akifanye, kile ambacho alitakiwa asikifanye kwa sababu ni damu ya nifasi, akakifanya kama ni saumu ya faradhi akaifunga, basi atakidiriki kile, atailipa ile saumu kwa sababu ameifunga akiwa katika nifasi. Wa illa yankashif al-amru, lakini kama jambo lilikuwa halikubainika, istamarra hukmu dhahiri fala i'ada, ataendelea ile hukmu ya dhahiri, hakuna kurejea, hakuna kurudia tena kufunga kwa sababu haikubainika kwamba ndio usi, lakini damu ilitoka kabla ya kuzaa. Bwana mmekuwa nyonge kwa mkoa nyonge hivi kama hamuelewe. Nielewa juu juu. Ngiwe nalala kabisa, ushaelewa? Lillahi alhamd. Ushaelewa sasa inshallah ndio ulala, sio? Muda unakwenda sana. Naam, tafadhali. Mwene vitamini shi yako, eh? Sasa wamefanya makosa kuyabana maneno yote kwa ujumla. Wa muradu talqi yaqubuhu ilala illa falaysa binifasi. Ikawekwa kufunga maneno. Sasa hii inakuwa si sawa katika unukuu wa habari. Naam, tafadhali. Ninyo sauti sana tukusikie, au mpeleke ni mic tusikie. Siku za gharib. Samna gharib. Kumu stawa ngabi? Ndelea. Ndelea. Kwa maana mpaka siku ya 45 ama 46. Kisha baada ya hapo damu itakayotoka ikawa ina hukumu za hedhi. Yaani inafungamana na sifa za damu yenye hedhi. Kwa hivyo kwa huyu mwanamke itampasa kwake yeye kuoga damu ya hedhi kwa sababu ishaingia hukumu ya hedhi baada ya kutoharika kwake, ama damu ya mwanzo ya nifasi. Na ikiwa ni hivyo, damu ya nifasi inashurutisha kwanza itoharike kisha ndio ipite damu ya hedhi, ama inaweza kuungana kwa maana damu ya nifasi kisha kapatikana damu inayofuatia na sifa za hukumu ya hedhi. Hapa kwenye kuungana sijakuelewa. Mwanzo nilikuwa nishakuelewa. Nakusudia damu baada ya siku 40, 41 mara mathalani au 42. Kisha 43 ikapatikana damu ambayo ina sifa za hukumu ya hedhi. Kwenye kuungana na unakusudia hivi. Mimi sielewi. Sifali kwa kile maneno yafuatia mingine ilikuwa ndio utakofafanuzi. Suala hili litakuja au kama halitakuja pia liko wazi. Mtu zimekutana kwa kile hadithi mbili. Kama mwanamke anakutana na ana janaba, na baadaye akapata na damu ya hedhi. Kisha akatoharika. Swali, je, itamlazimu kwa kile kuoga janaba hata kama yuko katika hedhi, na kuoga janaba kwake kutamtoharisha, au atasubiri mpaka janaba liishe, mpaka hedhi ishe ndo aoge kwa pamoja? Man indahu aljawab. Haiwezekani. Si watu wengine wanabeza, mashehe wale kina Ibn Baz, mashehe wa hedhi na nifasi tu. Kuna wafikiri masala madogo? Masala yenyewe ndio kuna mda hii sasa. Si masala madogo, wale wazungumza lugha za dharau kwa ahli ilmu. Lakini masala yenyewe kuna mda hii ambayo ni ilmu kwa hakika. Kama hukukaa kusoma huwezi kujua. Kama hukukaa ukasoma huwezi kujua. Haya, inakuwaje sasa? Kama ndio imekutokea wewe. Pengine ulikuwa kwenye jihadi sasa. na kuna ahali yako, na mambo ndio namna hiyo. Ukwenda kusoma ufanyaje? Mfanyaje? Utarudi tena kwa Ibn Uthaymeen kafir kwa mujibu mtazamo wenu, sio? Naam, tafadhali. Kwamba zinakukutana ibada mbili. Ibada mbili zinakukutana, zinakukutana vitu viwili, hukumu mbili ambazo hukumu yake ni moja na kaifi yake ni moja, katika wakati mmoja, basi nakuchanganya. Kuna faida hiyo nishawahi kupata kusikia baadhi ya darasa. Tulio mfano kama vile kuchanganya kichinjo cha Eid al-Adha na kichinjo cha Aqiqa, au kuchanganya sunna ratiba na qabli tahiyyat al-masjid. Kwa hiyo ukiangalia hukumu ya janaba ni wajibu kuoga, na vile vile hedhi ni wajibu kuoga, na kaifia yake ni moja. Kaifia ya hedhi ndio kaifia ya janaba, basi itafaa kuchanganya mambo haya mawili katika nia moja, kwa ataoga josho moja kwa nia zote mbili. Allahu a'lam. Lakini si swali langu, jazakallahu khairan, mjibu vizuri, kisi si swali niliuliza. Fahamu sual nisfu jawab. Nadhani wengi hamjaelewa swali niliuliza mimi, sio? Umeelewa? Umeelewa? Mwonyesha kidole. Umeelewa swali niliuliza? Umeelewa kidogo? Basi kinyamaza kwanza, taka wale walioelewa ile swali. Swali liliouliza ni kuhusiana, je, kama mathalani ataamua kuoga sasa janaba, alipatwa na janaba, kabla hajaoga janaba akapatwa na hedhi, je, akioga janaba wakati ule ana hedhi, janaba anaondoka? Akiweka nia inaondoka. Akiweka nia inaondoka. Ngoja ukazamaliza bwana, sasemaje? Ikiwa atatiania, maiki unayo lakini ikiwa atatiania basi itaondoka. Itaondoka janaba, atatiania jambo na atakuwa kwa tahara. Na atakuwa kwa tahara, yani kwa tahara, lakini ana hedhi. Si ndio nasema kwamba ana hedhi? Ujaliwa tanya swali. Mwanamke amepatwa na janaba, kabla ya kuoga janaba akaingia katika hedhi, ikawa ana janaba na wakati huo ana hedhi, je, akiamua kuoga janaba kwa wakati ule kwanza, kwa sababu hedhi itatoharika baada ya siku 4 siku 5, kwa hiyo kuja nioge janaba, je, hili janaba litaondoka? Sababu sasa hivi umeelewa swali? Umeelewa swali? Sijui jibu. Naam, au tulifanye homework? Tutosheki na haya, muda umekwenda sana. Kesho tutazama insha Allah kama ni baada ya asri, ndio tunaangalia. بس كيش بعد العصر إن شاء الله تنقليها إسكان وكو ماليزيا كتاب طبعا يتقوى كن يمنا إيبو التفاميش إن شاء الله. بس تنقلية بعد المغرب إن شاء الله أو بعد العشاء. أنا شكله لي في إنجلياني تريد تفوت أنت مالي في كتاب تشيب وقلاب عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك.